informații bucătoarice, cazul Nicolae Titulescu. Ne facem cuvărarea interpelică, chiar mai multe interpelică, mai presupun un lucru și încercăm să ne... și informații din domeniul politico-diplomatic, cazul Nicolae Titulescu, aparent ar putea să fie cunoscut. În realitate, sistemul de informații informare arată foarte clar că majoritatea documentelor referitoare la temă sunt practic necunoscute marelui public și, în oarecare măsură, după mărturia domnului profesor Cristian Procotă, care a acordat munca sa pentru o monografie dedicată lui Mihai Borisov, necunoscută. Sigur că problema aceasta a informării și informației în domeniul istorico-diplomatic este extrem de însemnată pentru toți cei care lucrează în diplomație și în conducerea sa. Buna cunoaștere a ei, sigur că poate duce la rezolvarea completă, complexă a dinamicii țărilor și a celor care locuiesc în ea. A fost și cazul României mari, apărută după primul război mondial, în momentul în care se modifica harta Europei prin cercarea existenței marilor imperii, Imperiul Habsburg, Imperiul Țarist, sub prima poartă, România Mare a avut de înfruntat din primul moment al existenței animozitatea țărilor care trebuiau să semneze tratatele de pace care vor forma sistemul de statuare. În aceste condiții s-au afirmat oamenii politici români care au trebuit să lupte pentru păstrarea și menținerea granițelor fixat încă din decembrie 1916 la Londra, de Lord Balfour și de Lord Carnegie. În această situație cu totul deosebită, în cadrul delegației române s-a afirmat ca primăvioară Nicolae Titulescu. Era mult, deoarece din acea delegație făceau parte dr. Ion Cantacuzino, Ionel Gicebertianu, Tachi Ionescu, unul din mentorii și modelul lui Nicolae Titulescu. Problema deosebită este pentru noi aceea că în momentul de față știm mai multe despre cei care au condus politica externă românească în perioada interbelică, despre un Grigore Gafen, despre Vespasian Pela, despre Mihai Manoile. Din păcate însă, nu s-a bucurat de aceeași atenție una din marile figuri ale politicii externe românești interbelice, istratenice. Mă opresc asupra lui Nicolae Titulescu, deoarece este mai bine cunoscut și prin publicarea recentă de către George Potra a ultimelor două volume de corespondență privată a lui Nicolae Titulescu din perioada 1920-1939. Principala problemă a muncii lui Nicolae Titulescu a fost aceea de stabilire și păstrare a granițelor României. În aceste condiții a trebuit să acționeze, în primul rând, în legătură cu stabilirea graniței cu Ungaria. A fost dificil, deoarece avea de înfruntat aici una din marile personalități ale politicii externe mondiale, contele Holger Ohni, care era secundat de alte mari personalități ale epocii, contele Bacchi, contele Teleki, contele Bechtel și așa mai departe. Era o muncă extraordinară, deoarece aceștia nu numai că erau oratori desăvârșiți, despre Oboni se spunea că el, născut la Viena, a învățat mai degrabă limbile europene decât limba maghiară, așa cum făceau marile familii din plecat, și toți aceștia luptau cu un fraf de documente extraordinar de bine falsificate pentru a susține ideea formării regatului Sfântului Ștefan. Era un stat istoric, nu existate niciodată. Dar maghiarii îl vroiau prin ciuntirea vecinilor slovaci, români și cei din regatul sârbo-croată sloven. Aici a trebuit Nicolae Niculescu să arate foarte clar că pentru obținerea unui teritoriu în condiții unei conferințe internaționale de pace, el trebuia să îndeplinească două condiții. În primul rând, cea din domeniul istoric, adică să dovedească cu documente istorice foarte clar că s-a stăpânit acel teritoriu, și apoi, din punct de vedere demografic, să dovedească că etnic populația de acolo era majoritară a celui cadocenea. Aici a trebuit să mai facă apel la principiul dreptului popoarelor creat de Père Joseph și pus în funcțiune de elevul favorit al acestuia, de cardinalul de Richelieu, din ambasadorii Franței, în cadrul Băcii de Sfântul. Îmbinând toate aceste elemente, juristul Nicolae Niculescu a trebuit să treacă de o barieră deosebită în discutarea documentelor istorice, domeniul pe care îl cunoștea, dar nu îl stăpânea ca pe cel juridic, și să înfrângă toate barierele care îi stăteau în față din cauza limbii în care erau scrise aceste documente. Limba latină medievală, limba maghiară, limba germană care folosea alfabetul gotic și mai folosea de asemenea terminologia tipică cancelariei absurdice. Știu că m-am lovit și eu de aceste priorități în momentul în care am publicat recentul volum despre Nicolae Iorga în arhivele vieneze și ale siguranței române, unde am lucrat împreună cu soția mea și a fost premiat volumul recent de Academie. Dar vă spun, este un limbaj îngrozitor și un alfabet extrem de greu de trecut. În aceste condiții deosebite, Nicolae Niculescu a reușit să înfrunte delegația maghiară și să dovedească falsitatea celor patru mari volume de documente aduse încă de la începutul anului 1920 la Trianon. În final, s-a semnat tratatul de pace la 4 iunie 1920. Aici însă interesează sistemul de lucru al lui Nicolae Niculescu. El, pentru a fi informat din punct de vedere istoric, a făcut apel la un grup de lucru foarte atent selecționat. Ion Lupaș, Ion Bogdan, Ilie Minea, toți oameni care cunoșteau bine arhivele și limba maghiară și limba germană. Apoi a fost Alexandru Vaida Voievod, care fusese unul dintre ideologii cercului din jurul prințului de coroană Francis Ferdinand. Au reușit Popovici și Vaida Voievod erau ideologii acestui. În aceste condiții a putut lupta cu maghiarii. În al doilea rând, trebuie spus că acest cerc de lucru al lui Nicolae Niculescu era atent format și strict supravegheat de oamenii din siguranță și de oamenii din biroul Don Alarman. În al treilea rând, trebuie arătat o chestiune care nu știu dacă să fie, că Nicolae Niculescu cerea ca la sfârșitul fiecare ședințe de lucru să fie distruse hârtiile indigo, plombaginele, pentru ca să nu se poată citi ce s-a dat dactilografiat în timpul acelui ședință. Și, în fine, în al patrulea rând, Nicolae Niculescu, deși nu era un misogin, refuza să folosească femeile în cercul său restrâns de lucru. O făcea deoarece era informat că în vechiul sistem austro-ungar erau folosite femeile pentru a smulge informații bărbaților lău de roșu, proști și încă în față. Și atunci el a eliminat această posibilitate, mai ales că era tot știutor că din timpul guvernării conților Tisa, Iștra și Farma, s-a creat pe teritoriul României o rețea de agenți informatori care mergeau de la Munții Carpați până în punctele depărtate sud. Dosarele mai există încă aduse de la tot. În această situație, cu totul deosebită, măsurile de precauție și a avut succes din punctul de vedere al argumentelor istorice. A mai folosit altceva secret. Ca avocat știa foarte bine că în situația lui, în cazul unui pledoare, secretul expus titlul poate să fie dominat și determinat. Argumentele demografice au fost foarte greu de combătut, deoarece ministrul maghiar Oscar Iasnic, în 1920, a prezentat un recensământ falsificat care spunea că în 1919 ar fi fost la est de Tisa o populație de 6.800.000 de locuitori care ar fi aparținut regatului maghiar. Or, Sabin Mănuire și alții, și Alexandru Golopența, foarte tânăr acum, care făcea parte din grupul de lucru al lui Nicolae Niculescu, a arătat că niciodată, de la 1850 până la 1920, populația din această regiune nu a depășit 5.500.000 de locuitori. Recensământul general, nu fiscal, făcut în 1910 de autoritățile imperiale, a demonstrat că în această zonă, la est de Tisa, erau 5.114.000 de locuitori, dintre care 2.900.000 de români, 1.305.000, dau cifrele rotunjite, 1.305.000 erau maghiari, 538.000 de origine germană, care se împărțeau în saș și în șvab. Cei șvab erau unii dintre ei incluși în germană, deși nu erau de origine germană, unii erau francezi, alții flamanzi și așa mai departe. Dar total făceau 538.000. Deci arată foarte clar o denaturare a cifrelor de către Iasi. În aceste condiții s-a stabilit foarte clar că problema populației poate să fie rezolvată prin aplicarea legii optanților și a legii minorităților, legea optanților, în special articolul 45 și legea minorităților. În aceste condiții, Titulescu, între 1923 și 1930, a avut numeroase întâlniri cu Albert Oboni și cu nepotul său, contele Antoine Strani, care au cerut cetățenia pentru acești maghiari. Au cerut despăgubiri pentru cel puțin 500 de moșieri care pretindeau că au avut aici pământuri care depășeau cu mult suprafața României și, în fine, au cerut oprirea reformei agrare din România, deoarece în cadrul dreptului internațional. A fost o luptă extraordinară cu populația de origine. A doua populație care a pus probleme în România din punctul de vedere al cererilor a fost populația evreiască. Nu s-a putut stabili numărul exact, deoarece era o adevărată mișcare browniană a acesteia. Și atunci Nicolae Titulescu, care în calitate de ministru avea o responsabilitate deosebită în acordarea avizelor, a trebuit mereu să ceară informații de la serviciile speciale. în special de la serviciul 2, de la biroul 2, care trebuia să-i arate politica etnică a omului și cea stabilă. Cele mai fanteziste date au fost oferite de conducătorul Federației Comunităților Evreiești, doctorul Vili Filderman, și de rabinul Sefat, care era și el un emigrant, Iacob Joseph Nimeroglu. În aceste condiții, din nou a trebuit o prudență extraordinară din punctul de vedere al lui Nicolae Tinulescu, mai ales că în momentul în care au cerut Națiunile Unite de mai multe ori date despre numărul evreilor din România. Nu s-au putut furniza aceste date, concludem fiind răspunsul lui Vespasian Numera. În abia în 1930, prin recensământul general făcut de Sabin Mănuilă, s-a putut stabili că evreii din România reprezentau 4,1% din totalul populației și ca număr între 750.000 și 800.000 de oameni. Dintre aceștia, conform legilor românești, numai o parte aveau dreptul la cetățenie și la despăgubire. Deci, modul de lucru al lui Nicolae Titulescu, colaborarea cu biroul 2 și din 1924 serviciul special de informație, a fost benefică și în folosul României. A doua problemă care s-a pus pentru Nicolae Titulescu a fost a graniței de sud, cea cu Moldavia. Nu a fost așa de complicată, deoarece a fost rapid semnată la 10 septembrie 1920 la Neuilly-sur-Seine. A fost stabilit traseul graniței în conformitate cu prevederile tratatului de pace semnat între la 28 iulie pe 10 august 1913 la București. Capitalele au revenit din nou România. Problema populației a fost mai complicată, deoarece românii din sudul Dunării, că erau o populație persecutată în timp otoman, au venit în candidate și au umplut candidate. Aici însă s-au lovit de opoziția comitagilor, care formau o organizație teroristă, violentă, folosind chiar și clima. Nicolae Titulescu aici a trebuit să acționeze cu foarte multă atenție, deoarece era unul dintre conducători oficial ai statului român și știa că toți acești comitarii sunt susținuți de o personalitate evreu de limbă bulgară, Constantin Rakovski, devenit între timp comisar roșu la Harkov și una din personalitățile internaționale a III. Mai mult decât atât, el știa că între 1917 și 1919, la Harkov, Mihai Morozov, care fusese în poliția română, colaborase cu Constantin Rakovski. Chestiunea era foarte clară. Trebuia să folosească toate informațiile pentru oprirea comitagilor, dar și pentru să oprie supravegherea lui Mihai Morozov. În aceste condiții deosebite, a făcut apel la siguranță și a reușit să afle că în București erau cel puțin 3 centre importante de comandă ale comitagilor pe strada Trisov, numărul 29, lângă Gara de Est, Gara de Port, pe strada Mihail Eminescu, numărul 31, și pe strada Vasile Lascăr, numărul 32, de unde acționa Vasile Pancer și avea bani pe diverse căi, unii veniți direct de la Moscova pentru a-i susține pe comitagii. Aici a fost meritul lui Nicolae Titulescu, colaborarea lui cu serviciile speciale în oprirea comitagii. În fine, a treia problemă de graniță a fost cea de est, granița cu Uniunea Sovietică. Vedeți dumneavoastră. Aici chestiunea este mult mai complexă și mai complexă. În 1917, la 15 septembrie, premierul de atunci, Alexandru Kerensky, a fost cel care a dat decretul asupra drepturilor popoarelor din Rusia, prin care toate acestea erau declarate egale, având dreptul să meargă la autodeterminare și independență. după fugerirea puterii politice la 7 noiembrie, Vladimir Ilici Ulianov Lenin a dat la 15 noiembrie 1917 un alt decret asupra popoarelor, în care îl plagiat, repetat în Terezi, spunând că popoarele din Rusia sunt egale, au dreptul la autonomie, putând merge până la independență. Aceste două acte au constituit baza juridică pentru Moldova ca la 24 ianuarie 1918 să se declare Republică Slobodă, liberă. Există deci o bază juridică foarte clară a conducătorilor Rusiei. Se merge mai departe pe 27 martie, este unirea cu România. Vladimir Ilici Ulianov Lenin nu o recunoaște niciodată, nu recunoaște granița Denisovului. Și mai mult decât atât, spune că Denisovul depus la Moscova în păstrare este frate de rezolție. A început aici o luptă a oamenilor politici români pentru recunoașterea acestei granițe. Putea să fie recunoscută numai dacă tratatul de pace de la Paris, dar 28 octombrie 1920, nu era semnat, ci era ratificat de cele patru mari puteri garante ale sistemului Versailles-Oranță. A fost ratificat de Anglia și de Franța. Sovieticii au acționat în Italia, dar Benito Mussolini a ratificat acum în 1920. S-a mers atunci în extremul orient. Și aici, la 25 ianuarie 1925, s-a semnat la Beijing un tratat secret sovieto-japonez din partea sovietică, venind de diplomatul Lev Mikhailovich Karahan, din partea Japoniei, un cavaler al Ordinului de Aur, care e reprezentat pe Mikadoul Taishu și pe prințul moștenitor Hirohito. Revine americanilor meritul de a fi scos la lumina acest tratat, prin care arată că toți conducătorii japonii de atunci au fost cumpărați de sovietici care le-au dat dreptul japonezilor să exploateze cărbunele și petrolul din insula Sahalin, și să pescuiască în apele teritoriale sovietice ale Mării Galbene. În felul acesta era un venit cam de 30 de milioane de dolari anual suplimentar pentru populația Japoniei. Sigur că Imperiul Japonez a răspuns. A arătat foarte clar că el nu va ratifica niciodată actul de la 28 octombrie 1920. Nu va fi de acord cu modificarea granițelor Uniunii Sovietice. Actul a rămas secret. Nicolae Titulescu nu l-a cunoscut. Mihai Morozov, care era în fruntea SSI-ului și despre care se spun multe legende că ar fi făcut arbitresa, creau nu știu ce, sistem de spionaj internațional, a avut o acțiune foarte limitată. Ceva la Bulgaria, ceva la Basarabia, unde a acționat cu succes împotriva rusofonilor în frunte cu Popescu, și cam atât. Nu a putut niciodată să intre în inima ceva unde s-ar fi lovit de ruleta nu rusească, care a lăsit un rol spățial, ci s-ar fi lovit de ruleta bolșevică cu multe roațe spățiale. Și n-a putut să-l informeze pe Nicolae Titulescu, care a făcut o serie de servicii rușilor. 1932, semnarea la Moscova a tratatului Divin. 1933, Londra, semnarea tratatului de definire a agresorului. 1934, susținerea intrării Uniunii Sovietice în Organizarea Națiunilor Unite. Vedeți dumneavoastră, merge până acolo cât între 16 și 20 iulie 1936 la Montreux are discuții cu Maxim Litvinov și la 21 iulie semnează un tratat secret de asistență mutuală între România și Uniunea Sovietică. Maxim Litvinov i-a atras atenția lui Niculescu, că el nu are deocamdată mandat din partea Uniunii Sovietice să semneze acel act. I-a atras atenția că este un act secret. Nicolae Niculescu nu l-a ascultat. Imediat, plin de entuziasm, i-a telegrafiat lui Carol al II-lea, cerându-i să aprobe semnarea actului. Imediat a declarat că e rezolvată problema graniței cu Nistru, nu era mea, era mintea lui Niculescu, da, nu era. În aceste condiții, sigur că am început o serie de reproșuri la adresa lui Niculescu, eu n-aș vrea să folosească toate serviciile care s-au făcut unui sovietic. A avut o răceală a lui Morozov. Generalul Ion Antonescu, care era șeful statului major, i-a atras atenția lui Nicolae Niculescu că Morozov face un joc dublu, pe de o parte cu Uniunea Sovietică, pe de altă parte cu amiralul Canaris. Să fie atent, Nicolae Niculescu nu l-a ascultat. Relațiile dintre el și Morozov s-au răcit. Informațiile lui Morozov nu au mai fost clare. Serviciile secrete nu au mai putut să-l susțină pe Niculescu. A apărut în acel timp și animozitatea partidelor de dreapta împotriva lui Niculescu. Animozitatea din partea profesorilor de la Facultatea de Drept, care i-au spus lui Niculescu foarte clar, dacă mai fii cu buicul, pleci cu dinu. Și în aceste condiții, Niculescu va fi demis la 29 august 1934 de către regele Carol al II-lea. A fost înlocuit pe personalitatea și dat și cu Victor Antonescu. Dar, sigur că a fost o greșeală în acel moment că a fost îndepărtat la asemenea personalitate în condițiile în care era o resurgență a forțelor de drept în Europa. A fost regretată personalitatea lui de Richard von Kühlmann-Kallerli, creatorul curentului Pan-Europa, de succesorul acestuia de contrafacul și pe atunci de tinerii, Jean Monnet și Robert Schuman. Sigur că s-a încercat o discuție a lui Niculescu solicitată de Maxim Litvinov. La 28 mai 1938, în micul restaurant L'Auberge du Pré-Gris, din localitatea Talois, de pe malul lacului Anroa, dintre Elveția, granița cu Franța, a avut o întâlnire dintre cei doi. A fost o întâlnire strict supravegheată de CETA și, bineînțeles, și de alte servicii, nu era numai CETA. Discuția a avut loc într-o încăpere închisă, unde au intrat numai cei doi. Nu se pot face speculații asupra ceea ce am discutat. Ceea ce este clar, că pentru Niculescu nu a fost mai ușit. Uniunea Sovietică poate a vrut să dată figuritatea în orice caz, iar nu a fost un colaborator cumpărat de Uniunea Sovietică, așa cum am încercat să arate eu în alte și a lăsat în unde o mână teză politică. N-a făcut un joc. A făcut un joc problem. Atunci, cred că singura concluzie este aceea că serviciile speciale au ieșit în folosă să se prăbușească o personalitate.